Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Straftolden kan blive højere, betydeligt højere og meget nemt. Sådan faldt ordene for Donald Trump i går under et pressemøde i Japan, og således er det stadig. Handelskrigen mellem USA og Kina, der optager investorerne. På det danske marked i dag har vi dog trods alt også et par regnskaber, vi har koncentreret os om. Det er fra Matas, og så er det også fra SAS. SAS, det vender vi med Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank, her om et øjeblik. Vi runder også lidt senere de stigende oliepriser og sjældne jordarter med råvareanalytiker Ole Hansen i Saxo Bank. Og det bliver altså sidst i programmet. Allerførst i programmet, der runder jeg Lars Svendsen. Halløjsa, og velkommen til aktiemarkedet. Du har en fest, og det har du på grund af Matas. Ah, okay. Jo, men der er både godt og ondt i dag. Du har været lige før. Ja, jeg har begge både. Ja, jeg har du mere godt, den jeg, end jeg har dårligt. Men jamen, der er et dårligt regnskab for SAS og et godt for Matas. Matas har faktisk klaret sig også, jeg vil sige, væsentligt bedre, end jeg havde forestillet mig. Og jeg har jo aktier ind og haft dem længere og alt det der. Jeg købte dem på kurs 190 eller land. Men, hvad hedder det? Og jeg har jo satset på den herinde, at den skulle komme ud med et meget fornuftigt regnskab. Men det faktisk, var faktisk ret godt klaret, det her. Og så er de jo så gjort det oveni, som jo nok er noget af det, som man også godt kan lide her på børsen nu, eller på børsmarkedet, det er jo, at der er ligesom noget fremdrift, ikke? Og de har jo købt så et selskab, der hedder noget med, var det Nilens Jord? De har købt selskabet Kosmolet, som producerer Nilens Jord, ja. Som er et parabene- og parfumefri brand makeup. Parabene? Parabenefri. Hvad betyder det? Det er sådan giftstof. Det er parabener, som man sådan tager ud. Ja. Nå. Okay. Jamen, det kan godt være. Persson, han er jo teknik, han bruger paragraf, men det er noget andet. Men det var ikke det, vi var. Men det kan vi godt lide. Nej, det er jo et brand, ikke? Altså, en rigtig vare med navn og alt det der, hvor man kan prøve på at sælge mere af det og få en høj pris, hvor det, de jo selv har i forvejen, det er jo en detaljkæde, men de har jo også nogle egne produkter, og det var i hvert fald sidste år cirka 15% omsætning, der var striberne og de der, og nogle flere, de har lavet flere mærker, ikke? Men det er jo sådan noget lidt, du ved, private label, eller kan du ved, altså, at de har noget, som bare er lidt billigere, og som de selv laver og tjener meget på. Og det gør mange andre detaljkæder jo også, altså brug, så det ikke er sådan lidt kannibalisme for egne produkter, at de nu hæver Nilens Jord ind i porteføljen? Nej, det er det ikke, men nej. Men det andet er jo, at sådan almindelige solcreme og sådan noget, ikke, at det laver de ligesom under deres egen ting, men til en lidt lavere pris, og så da de jo sig selv ligesom kommer med det, og siger, at du skal tage de der tre forskellige ting og blande sammen, og så har du det, og kan du levere 500 kilo hver uge, så har vi det altså på nogle dåser, at det eller tuber. Det er jo sådan set den måde, de tjener nogle penge på det. Men så det er jo sådan ligesom at lave rigtige ting, og hvor de selvfølgelig også vil på den måde jo konkurrere med deres andre ting, de sælger, men det betyder jo ikke noget i den branche, fordi altså, de har jo, hvis du går ned, nogle gange, forvilder mig ind i sådan en der, ikke? Så løfter jeg alt, når jeg kommer ind til en butik, så løfter jeg altid armene op sådan her, ligesom jeg er sådan lidt vidtløftig person. Så tilsuger jeg jo alle de her duft ind under mine arme, så jeg får en lidt gratis deodorant lugt. Det kan holde flere dage. Jamen, er det nu, jeg skal sige, at det ikke er så tit, du går ind i en Matas-butik? Ja, det kan godt være. Men de har jo så ufattelig mange brands, at der er jo Issa Løbe Arden og Christian Dior, og jeg ved ikke, hvad de er lige der. Og derfor betyder det jo ikke noget, at de selv ejer en af dem. Men det er jo et forsøg på at få noget dynamik, og så en anden vinkel ved, at de er i det her marked, at de så også har nogle produkter, som, ja, det kan være, der kommer flere, det ved vi jo ikke endnu, men altså, som er deres egen, og så kan de jo så prøve, om de kan udrulle det andre steder i verden. Altså, jeg går ud fra, at det ikke kun er, altså, til Egypten kunne der jo være noget, for eksempel. De kan lave en e-handelsside, det er jo bagefter, den skal så hedde Egypten, med Nilens Jord. Det burde jo være. Nu tænker du hurtigt, Svendsen. Den burde virkelig gå ind dernede. Men det kan jo, jeg ved ikke, hvor meget den her butik, jeg har bemærket navnet på forhånd. Med en af dem, jeg stod og kede med den butik, så jeg, der stod Nilens Jord, så tænkte jeg, det var noget underligt noget. Men hvad hedder det? Det er umiddelbart betragtet, hvis det her er noget, der dur. Og jeg kan ikke svare på, om det er en succes eller ikke, men det er umiddelbart betragtet, hvis det er noget, der dur, så er det jo godt tænkt. Og man kan sige, at investorerne synes, det er godt tænkt, hvis jeg kigger op på kursen her. Jeg vil hellere have en jord, end jeg vil have en netfisk, vil jeg så sige, for nu at nævne noget. Men hvad hedder det? Nu stikker det af for dig. Hvad? Nu stikker det af for dig. Det er jo også, at Georg Jensen eller også, de laver sølvfisk. Det er jo også i konkurrence med, men det er altså med netfisk. Det er årsregnskab fra Matas. Ja. Nu får du lige en prøve i. Ja. Ja. Det betyder jo også, at vi måske kan kigge lidt fremad på, hvad der kommer. Er du nået så langt til at se, hvad der ligger af forventninger til det kommende år hos Matas? Ja, det var jo så lidt mere, så bliver vi jo stille, ikke? du forstår også at tage glæden fra hver menneske, at deres guidance på det kommende år, den var jo lidt bedre på omsætningen, men ikke på profitten, og det tyder jo lidt på, at de fortsat kører lidt langsomt op af bakke, ikke? Men altså hovedsagen er jo, at ligesom sådan, altså inden for alt detailhandlen, hvad du end har, om det er brands, du har, eller har sådan en mere almindelig udsalgs frontbutik der, som de har, så handler det jo om, at man har dynamik og fået ligesom lagt problemer bag sig, og får det begyndt at køre opad igen. Det er jo samme, det er Pandoras problem også. At hvis du har sådan nogle detaljkæder, der går imod dig, eller står stille, så er det som om, ligesom at du kan ikke stå stille. Så er det som om, at du nærmest er dødeligt såret, som om du har mistet din mening med livet. Du ligger og ruller rundt i vandkanten? Ja, ligesom at du... Altså, jeg kan ikke selv med sig, for eksempel, kan du ikke... Dur det ikke mere? Hvad for noget? Nej, der er sådan... De kommer og køber sådan en liter mælk hver uge, og så sker der ikke mere. Det gør det hver uge, det har de gjort de sidste 30 år. Så kan du lige så godt... Altså, som et gammelt AP Møller sagde, en virksomhed... En rigtig AP Møller. En virksomhed, der ikke har fremgang, den skal nedlægges. Det var han var jo også lidt hård i slag. Han var lidt firkantet, ikke? Det var han. Måske er der jo nogen, der skulle lytte til ham og hans ord. Ja, det kunne jo være. Men altså, og der man kan sige, det der jo sker nu her, det er måske også det, som er drengen på fondsbørsen, hvor der jo altid jamrer, når noget går imod dem og råber hurra, når det går med dem, at de nu kan se, at nu begynder han altså at medtage og få lidt farven tilbage i kinderne, ikke? Og det er ikke kunstigt fra deres egen produkter. Den er parabenefri. Ja, det kan godt være, men jeg ved så, jeg har ikke fået set på, om deres e-handel, det er jo noget, de går meget op i også. Nå, skal vi lige samle op? Ja, det var et meget godt regnskab, og, ja. Men altså, det men er, det er, sådan, det er ikke, så... det springer ikke frem. Nå, og du, på den stigning, der så er i dag, det er så ikke der, hvor du skal hive lidt profit ned i lommen igen? Ja, det kan jo godt være, men nu må jeg lige overveje små lidt slag. Mere, men altså, hvad hedder det? Jamen, jeg købte jo på, hvor var det? Jeg købte på 67, ikke? 64, og nu koster den 70, så jeg har jo tjent 9% på en uge, det er jo meget godt. Altså, renten er jo god. Det er sådan nærmest rockerrente, men hvad hedder det? det kan man jo ikke være utilfreds med, men altså, jeg ved det godt, jeg skal jo til... Jeg kom jo fra Torm. Altså, jeg har jo måttet aflevere noget for at købe noget andet, og det er jo sådan set det. Og en af de aktier er jo... Altså, nu, hvis nu er lidt seje, det er, jeg ved ikke, hvad er, men jeg går jo og lurer på den der SAS, som jo kom med et dårligt regnskab. Det skal vi høre om senere med Wall Street Bank. Ja, hvor meget sætter den så her til morgen? Ja, den faldt jo 5% eller sådan noget. Nu er 5,3 og nede i 9,7, ikke? Ja, og du har været lun på den sidste dag, eller? Ja, jeg købte jo selv sådan en prøver forleden dag på 11,4. Den er på en uge tabt 15%, ikke? Så jeg bliver ikke nogen citronvand i dag. Altså, det gør der nok ikke. Men man må bare sige, at den er nok ved at være nede, men det var altså, den var ondt. De har jo tabt 1 milliard i andet kvartal, og strækken har kostet de 450, ikke? Så, Vi dykker dybt i det sammen med Jacob Petersen og små 5 minutter, så kan du så mens jeg taler med ham overveje lidt, om du skal skifte lidt Matas for at købe op i SAS. Og så har vi en anden en også, som står i hvert fald om mit synsvæld. Nu taler jeg lidt højt, så folk derhjemme også kan lade sig inspirere. Jeg ved ikke, om I skal gøre det, men bare sige, det der mit søgefelt, det er jo ham her NKT, som er faktisk nu fiser af igen. Han er nede i 111. Ja, og der var en ordre, som vi gik og ventede på, at de skulle få. Den er uafklaret jo. Det vi venter på, er, at det skal, at der skal sige røg op fra det sixtinske kapel. En kæmpe ordre, et kabel. Men som jeg hører dig, Lars Svendsen, så var det jo både godt og skidt. Det var selvfølgelig en god ordre at få, men det ville så også binde NKT i flere år til én. Det er et 4-5 års projekt, ja. Ja. Og altså, du skal jo nogenlunde være sikker på, at du ikke også har råd til at lave de sidste meter af det. Fordi det er jo 600 km langt til England, ikke? Nå, du lurer stadigvæk på NKT, Svendsen? Ja, men også fordi, altså i virkeligheden er jeg ikke, almindelige børsidioter, de vil jo sige, ligesom der er miljøidioter, eller også børsidioter, de vil jo sige, at hvis de får ordrene er fantastisk, så der stiger den ikke. Der smækker du lige numsen op i flaskehøjde der. Ja, men hvad hedder det, men sådan er livet jo. Altså, vi kæmper imod hinanden, de siger jo også, at jeg er idiot. Altså, hvis du ved, så mange mennesker, der har kaldt mig for en idiot, så du ikke drømme om det. Jeg skulle være indlagt på syg i lang periode, hvis jeg tog det alvorligt. Nå, men aktiemarkedet, lad os lige... men pointen er, at altså sådan set, at den der ordre er... Altså selvfølgelig, hvis de får den i forhold til en god pris, så... hvor man kan sidde og sige, nu tror jeg, at de har fået så god pris for det, at det godt kan lade sig gøre. Mm. Så er det jo fint, så er det jo best case, men hvis det er noget, hvor de anstrenger sig helt ned og filer rundt og skal sidde og skændes med dem om ekstra arbejder og alt det der, som man ofte gør, så er det jo noget halvlort at få en ordre, der vil beslaglægge halvdelen af en stor fabrik vel, i 4 år frem, og hvor der jo har en stor risiko på hele projektet, så er det jo bedre at sige, jamen så kan de andre gøre det, fordi der er kun 4-5 i den branche. Så får vi jo alle de andre ordre, fordi de er jo optaget af det. Mm. Det er ligesom, da tyskerne optaget på Østfronten, så var der ligesom lidt mere plads til at pille til min navn. Men nogen vil sige, en fugl i hånden end 10 på taget. Ja. Jo, det er rigtig nok, men problemet er, hvis du får en ordre, der er så stor, så kan du nogle gange, man skal nogle gange ikke ønske sig, glæde sig over, om du får det, du ønsker dig mest, fordi det kan i virkeligheden være til din egen skade, fordi hvis du anstrenger dig så langt ned, ja. Så kører det. Altså, historien var en helt stor historie om Monberg Thorsen, der havde sat sig hovedet. De ville have noget af Storebæltsforbindelsen, ikke? Så var de lidt bagefter, så fandt de, at de ville have den der tunnel. Og de anstrengte sig for at komme ned, og det gjorde de også. De kom ned i pris, de kom ned under vandet, og helt lortet gik under vandet. De må nærmest en tredje af hele Monberg Thorsen, de har samlet op i siden 1919. Det forsvandt i problemer, fordi de havde simpelthen været alt for aggressive på at gå få ordrene. Det er det, der er faren i sådan en der. Men det kan jeg ikke svare dig på, for der er ingen, der ved det, men de har jo udskudt, der tyder på, at der ikke er stor klarhed om, mellem de der 4-5 stykker, der er budt på det, hvor ordrene skal være henne. Så dine tanker i dag, sådan helt handelsmæssigt, det er, om du skal sælge Matas, eller noget af det, for at få købt det op i SAS, og så lurer du stadig eller på. Eller NKT. Eller? Så det er SAS det er de eller NKT, det er dem, du står og vipper på? Ja, og så gå tilbage til Torben, hvis det er noget. Ja. Ja, det er, hvad jeg går. Det er det, du går og lurer på. Så hvis du kan klare resten af programmet, det er jo... Ja, det kan jeg godt. Det skal du slet ikke spekulere på. Men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, nu har vi direkte i Matas og deres årsregnskab, som jo er ude her til morgen. Og lige om lidt, så runder vi selvfølgelig også SAS. Men der er jo også et generelt marked, Lars Svendsen. Vi havde USA lukket i går. De ikke fejrede, men de holdt Memorial Day. Ja. De kommer så i gang i dag. Så det var sådan et lidt stille marked. Hvordan ser det ud i Europa her til morgen? Jamen, det var det, der var problemet. At det var jo meget, meget stille, og I går i USA, der også, var jo alt var jo lukket og slukket. Det var det faktisk også i England, ikke? Men nu er Tyskland op med, hvad hedder det? Ja, nu er jeg skal finde, det var ikke Tyskland, men i Amerika, der var lukket i går, så det var ikke noget. Men hvad hedder det? Tyskland ligger lige under vand, ned med en promille, så der er ikke noget stort gang i det der. Der er lidt, til gengæld liv i dag faktisk i Kina, den stiger 1% knap og op. Der var en anden historie ude. Det er rygter, og det var Bloomberg, der smed ud af, at Alibaba, deres tech-gigant og e-handelsgigant, de ville lave det, man kalder en sekundær notering på Hongkong-børsen og rejse 20 milliarder dollar ekstra og putte ned i foret. Er det sådan generelt et klogt træk for en virksomhed, Svendsen? Det er jo den der laver alt muligt, ligesom det er Amazon, ikke nærmest, på kinesisk. Er det ikke sådan, den er? Jo, e-handelsplatform. Ja. Og det er da sikkert meget god idé at få nogle flere penge i kassen, men altså, det er jo den med, at deres indtjening, så vil jeg jo forstå, hvad I fortæller om. Jeg hører jo kun om det her. Jeg har aldrig set et tal på Alibaba, at de ligesom er bagefter med indtjening, og så gælder det jo om at få skaffet sig nogle penge, og også derunder, at Hongkong-børsen er jo meget godt sted at være for dem. Men de er jo også noteret over i USA, så vidt jeg ved. Ikke? Ja, New York, det er det, de er. Så jo, det er sikkert et ganske udmærket idé, at de får opgraderet kasseapparatet til at kunne stå noget. Men det, som jo er lidt underligt omkring, når I også snakker om det, du er jo meget ivrig. det er lidt sjovt, det der med unge mennesker. Jeg synes jo, du er en ung menneske, men... Jeg er så fixeret på de her e-handelsselskaber og alt det der. Nej, jeg er fixeret på Kina generelt og hvad der foregår derovre. Hvis man kigger på ligesom alt det med diskussionen om handel med USA og Kina og sådan noget, så har det jo praktisk talt ikke noget med Alibaba at gøre, fordi det er jo sådan set en detailhandler, en som har fat på rigtig business to consumer, kunne man kalde det for, ikke? Og det er det samme med Amazon. Det er jo ikke nogen, der producerer biler eller smartphones eller noget som helst. Og derfor er det sådan lidt sjovt, at der er så stor, når I diskuterer det, er der så stor opmærksomhed om de der industrier, de er ikke kommet ved. Det er fordi, de har den platform, hvor industrierne skal sælge deres varer. Jamen, det er jo industrierne, der er vigtige. Det er jo ikke dem. Og de kan jo sådan set tjene på det hele tiden, hvis bare der er nogen. Man kalder et paradigmeskift i økonomien, Lars Svendsen. Nå, men jeg synes bare nogle gange, for jeg sidder nogle gange og tænker på, hvis jeg nu skulle gå ind i Kina for at købe her, for jeg tror, at jeg ender med noget godt, ikke? Det er sådan set det, jeg sidder og kigger på. Mm. Hvad skulle jeg så købe? Skulle jeg så købe Alibaba eller sådan noget? Det kunne jeg jo, men, eller det er ikke det, kommet. Det er jo den, I siger, Gunst siger. Jeg hører noget, jeg siger, Gunst siger. Han har noget eller, til det. Ja. Men, så siger jeg, men, hvorfor egentlig? Fordi der er jo ikke noget, det er jo ikke et eller andet fabrik, der laver tøj til USA, og så kører det hele, og alle er glade. Det, på den måde er det sådan lidt underligt. Ja, du kigger mere på kinesiske bryggerier. Ja, det er så noget af, det er jo så indlands forbrug. Det er jo virkelig lidt det samme med. Det er også det, jeg vil have købt nu. Det er sådan lidt dyr. Tænk tag bryggeriet der. Men, det andet er, at hvad hedder det? Den er jo også lidt ligesom Alibaba. Altså, det er jo sådan indlandsk forbrug. Det er jo, hvis du satser på, at Kina udvikler sig og forbruger af det der, og måske langt sigt, at de kan stå sig mod Amazon i hele verden, så er det jo det, du kan gøre. Men det er jo ikke 12-krigen. Altså, hvis du kan have en aktie, der kan have fordel af 12-krigen forbi, så er det jo ikke den. Vil du være, lad os springe til dagens aktuelle regnskab for SAS. Jakob Petersen, velkommen til. Tak skal du have. Nå, hr. Petersen. Anden kvartals regnskab for SAS. Hvor kraftigt sætter den her konflikt, som vi havde sidste april, sig i tallene? Ej, den sætter sig meget kraftigt. Også faktisk også lidt kraftigere, end jeg havde forventet. Altså, det bliver lidt en indtjeningsmæssig maveplasker i det her anden kvartal for SAS. Indtjeningen, den er omkring 400 millioner svenske kroner dårligere, end det, jeg havde regnet med. En del af det skyldes højere omkostninger i forbindelse med strejken. Den regner man, hvor jeg egentlig havde regnet med, at den ville løbe op i omkring 500 millioner svenske kroner, så estimerer SAS til samlet, at den løber op i omkring 650 millioner svenske kroner. Det betyder også, at den del af de her omkostninger, der falder i anden kvartal, er lidt højere end det, jeg havde regnet med. Det påvirker negativt. Og så er der altså også noget højere brændstofomkostninger i det her kvartal, som man har svært ved at vælte over på kunderne. Mm. Det her tal, 650 millioner kroner, Jakob Petersen, hvor fixeret er det, han har sagt? Er det sluttallet, eller ligger der en sky og venter sådan lidt længere ude på noget, vi ikke rigtig ved? Det ved vi jo ret beset ikke, fordi der er jo de her kompensationsregler, som EU har indført for nogle år siden, og det, der er en verden til forskel fra, om SAS skal gå fri af at betale kompensation, eller om man skal betale kompensation. At de her kompensationsudgifter er jo i og for sig ret hadet af flyselskaberne. Mm. For sådan en almindelig langdistanceflyvning, hvis den bliver alvorligt forsinket, så kan kompensationen løbe op i et par millioner kroner. Og det er altså rigtig, rigtig, rigtig dyrt for flyselskaberne, hvis det er sådan, at de skal betale kompensation. Og man kan sige, hvis det er det scenario, vi ligger i, og SAS skal til at betale kompensation efter de her regler, det der hedder EU 261, så er vi nok derude, hvor det er sådan, at de samlede omkostninger lander et sted mellem 1 milliard og 2 milliarder svenske kroner. Det må være mit bedste bud, så er det omkostninger i en helt anden skala, vi snakker om. Mm. Men det kræver selvfølgelig også, at de kunder, som er berettiget til den her erstatning, at de også søger den. Men jeg tænker også, Jakob Petersen, er det et beløb, som SAS overhovedet kan bære som virksomhed? Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvor skråsikker jeg gør mig. Men jo, det kan SAS sagtens på den korte bane. Det er så i og for sig en ganske sund balance i forhold til, hvordan selskabets situation har været tidligere. Men det er helt klart, at den degenerering, vi ser i øjeblikket af indtjeningen, er jo bekymrende. Fordi det er jo den indtjening, som SAS skal levere i de næste år, der også skal kunne betale for de nye fly, som man har bestilt, hvis ikke gælden den skal blive alt for høj. Så det kan man, men her nu er det helt slet ikke noget problem for SAS at håndtere en hvad kan man sige, en kompensationsbyrde på de der par milliarder. Men det var så piloterne, som kostede på regnskabet nu her. Hvad med et kabinepersonale, som måske også lige pludselig melder sig i den her kamp? Er det noget, du har inde på din analytiker-radar, Jakob Petersen? Ja, det er det i høj grad. Det har ramt radaren tungt. Og jeg er ikke så meget i tvivl om, at det er det, vi kommer til at se. Vi har hørt de første toner fra kabinepersonale omkring, at de vil have det samme som piloterne. Så det I regner i og for sig med, at det er det, som SAS må leve med, når vi kigger fremad. Og det er altså svært. Nu har vi så fået SAS' egne tal for, den her pilotoverenskomst kommer til at koste selskabet. Hvor det er sådan, at vi har kunnet se en lønstigning på piloterne i omegnen 10-11% over de næste 3 år, så får SAS altså også noget i den her overenskomst i form af fleksibilitet og øget produktivitet. Og det betyder, at SAS' samlede omkostninger på den her overenskomst over 3 år bliver omkring 5,4%, altså ikke de her 10-11%, som lønnen alene indikerer. Det er naturligvis positivt, men man skal også huske, at det her det er altså et miljø, hvor konkurrenterne de sænker deres omkostninger. Vi har lige fået kvartalsregnskaber fra Lufthansa, fra Air France KLM, fra British Airways. De her selskaber de sænker deres omkostninger. Og i et marked, hvor der i forvejen er et hårdt pres på billetpriserne, det er der faktisk altid i luftfartsindustrien, der er det meget, meget svært for SAS, hvis man nu skal til at ind i en periode, hvor man skal miste konkurrencekraft. Det er det, der har hjulpet SAS i de sidste 6 år. Det er, at man har vundet konkurrencekraft. Man har været i stand til at sænke omkostningerne hurtigere, end det, man flyver vinge mod vinge imod. Og det er altså nok et scenario, hvor jeg ser, at det godt kan ende i den anden grøft, hen over de næste år, hvor der er sådan, at SAS må indse, at de kommer ind i en periode, hvor de ikke kan sænke omkostningerne så hurtigt som andre. Mm. Nu har vi jo en bold i luften, der hedder, eller ja, so to speak, Norwegian er jo kastet op og er til salg, og der har jo været forskellige bejlere omkring her de sidste halvårs tid. Og nu lyder det sådan måske lidt mere, at AIG de lægger sådan billet ind. Det her spil om Norwegian, de forskellige scenarier, hvordan har du det i relation til SAS? I første omgang så vil jeg gerne lige se, at Norwegian bliver solgt. Jeg tror egentlig, at der er et ret stort ønske fra store aktionæren Bjørn Kjos, som jo har følt Norwegian, så at sige, om at hvis selskabet skal afleveres, så skal det afleveres i en stand, hvor det er noget bedre end nu. Hvis der er sådan, at han sender Norwegian her nu, så vil hans eftermæl jo blive påvirket af, at han fik stået for stort et brød op i forhold til Norwegian. Er han ikke ligeglad, Jakob Petersen, hvis han får pengene? Det tror jeg ikke, han er. Jeg tror, at han er sit på det tørre. Han er en stolt mand. Jeg tror, at det her det handler langt mere om at han vil sikre, at Norwegian i fremtiden også er et selskab, der kan stå på egne ben. Så jeg er ret overbevist om, at hvis det var sådan, at Norwegian skulle have været overtaget, så kunne det lige så godt være sket i år eller forrige år. Nu har man lige hentet friske penge, så man kan arbejde videre i den her meget, meget store turnaround, som man er i gang med, så man kan få lavet en indtjeningsgenrejsning i Norwegian. Og det kan jo godt være, at jeg er ikke i tvivl om, at Norwegian er interessant for mange selskaber. Jeg vil altså se det, før jeg tror på, at Norwegian pludselig bliver solgt. Mm. Ved du hvad, du? Jeg tror noget helt andet. Det er rigtigt, det du siger, men det rækker bare ingen steder mere, fordi det er kreditoren, der bestemmer. Og der er så mange banker og leasingselskaber, der har milliarden til gode, og de sidder og har som aktionærer ikke engang 10% af kapitalen, og det sidder de på toppen af det. De har lige fået en ny formand fra hernede fra DFDS, Smedegaard er kommet op, og han sidder på et lokumsbræt, der er ved at synke, ikke? At der er ikke andet at gøre, du. Og Danske Bank er vist også nok informeret, så vidt jeg forstår det, men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men altså, hvis du har 40 milliarder ude at svømme, ikke? Så kan han ikke sidde der og have 10% af aktien og bestemme noget. Så det er og fint, være en stolt mand. Nej, ja, det er fint. Det er også korrekt, men husk på, at Norwegian er et stjernebrand i Norge. Og jeg tror, I ved lige så godt, som jeg gør, at hvis der er noget i Norge, og nordmændene ikke fattes, så er det penge. Hvis det er sådan, at man kommer med hatten i hånden og ønsker en norsk løsning på det her, ønsker at samle flere penge ind, så man kan lave den turnaround, der er nødvendig, så man kan få genrejst indtjening, så er jeg helt, helt sikker på, at man har flere skud i bøsten i forhold til at få penge i kassen i form af aktieemissioner. Og det kunne jeg godt se, at det var en vej, man ville ønske at gå, i stedet for at sælge selskabet. Men det er selvfølgelig spekulation. Men nu siger du stjernebrand, det er jo ikke sådan, så Norwegian de fylder. Altså, nu har vi Københavns Lufthavn, hvor SAS de sidder på en helt terminal. Det er jo ikke, er det tilsvarende altså for Oslo Lufthavn og Norwegian? Det er jo ikke det samme, vi har i spil her. Nej, altså Norwegian er jo i dag et helt andet selskab end SAS, og Norwegian er også et selskab, der ikke kun har det ene ben i Skandinavien på de flyvninger, som de flyver. Det her er et selskab, der er kæmpe store på flyvninger til New York. Det er jo ikke kun fra Skandinavien, det er jo også fra London og fra andre steder i Europa. Så Norwegian har i og for sig gjort Europa og verden til sin spillebane i løbet af ret kort tid, men indtjeningen er bare ikke fulgt med, og det gør selvfølgelig, at situationen den også hos Norwegian er skrøbelig. Ja, faktisk, så vidt jeg husker at tale, nu er det sådan lige et kvartal tilbage, men altså, at SAS nåede 30 millioner passagerer i det regnskabsår, der stoppede der for et halvt år siden, og Norwegian ligger på 38 millioner. Faktisk er Norwegian større regnet i antal passagerer, men de er også noget mindre i personalet, men det er strukturen. De er altså store. Ja. Det her er et stort selskab, og det er heller ikke for sjovt, når det er sådan, at IAG er en af dem, der bejler til Norwegian. Norwegian har været inde og gøre livet ret surt for dele af IAG's og British Airways' forretning på den ekspansion, som de har lavet i London. Mm. Og det lyder på dig som om, Jakob Petersen, at du tror, at Norwegian får lov til at flyve videre. På egne vinger. Jeg bliver i hvert fald tit spurgt om det her, men skal vi være nervøs for, når Norwegian går konkurs og forsvinder. Ja. Det kan jeg ikke se. Det kan jeg simpelthen ikke se. Enten så får man penge i kassen, eller så får man lavet den her indtjeningsgenrejsning, eller også så bliver man opkøbt. Jeg kan ikke se et scenarie, hvor der er sådan, at Norwegian forsvinder. Hvor sidder du ikke og fabulerer på, når du sidder jo også og kigger ud over Rå Fjord, eller hvad det hedder dernede. Men hvad hedder det? men det der med, hvordan bliver det der marked, når... Fordi på en eller anden måde skal det jo løses, ikke? Altså, fordi de vil få andre marked, også for SAS. Jeg sidder jo og kigger på for SAS-vedkommende, og jeg kan ikke se andet, hvis Norwegian bliver spist af en af de store gamle, så burde det være en fordel for SAS. Hvad mener du? På den ene og på den anden side, fordi i øjeblikket har vi jo en situation, altså hvis du kigger over de sidste år, så har Norwegian, så har det været Norwegian, der har været den svage part i den her konkurrence. De har i for sig fundet ud af at dele, nu har de ikke delt det lige lidt mellem sig, men de har fundet ud af at dele det skandinaviske marked på en måde, så SAS kan tjene penge og tilfredsstille de passagerer, der nu gerne vil have SAS' produkt, og Norwegian samtidig sagtens i hvert fald burde kunne tjene penge ved det antal passagerer, som man har i det skandinaviske område. Jeg er ikke helt enig i, at det der det er noget, der nødvendigvis er nødt til at skal give sig. Det her det er to forskellige selskaber, der leverer to principielt forskellige varer. Mm-hmm. Det er klart, der er et væsentligt overlap, men der er også en man kan sige, SAS' berettigelse er jo, at man kan levere et produkt i Skandinavien, som der ikke er nogen, der kan matche. Hvis det er sådan, at Norwegian bliver spist af IAG, så kan man sagtens forestille sig, at IAG vil benytte Norwegian til også at ekspandere med et British Airways lignende produkt mere i Norden. Og det vil så kunne være med til at presse SAS på nogle af de områder, hvor man i øjeblikket på produktsiden ikke oplever så hård konkurrence. Fordi SAS er jo lidt hummelbil, som flyver, selvom den ikke burde kunne flyve, når man har en stor andel af flyvninger direkte konkurrence med lavprisselskaberne, så handler det her jo altså i høj grad om, at SAS også har et produkt, der er nogen, der er villige til at betale mere for. Lige så snart det produkt dukker op andre steder i det nordiske marked, så tror jeg, at SAS kan blive mere presset. Der er jeg ikke helt så bekymret for lavprisekspansionen. Men så kan der jo ske noget andet, du. Fordi hvis man tænker sig, at... altså klart, at best case for SAS vil jo være, at Norwegian fuldstændig forsvinder, ikke? Det er jo klart. Men det er meget langt ude i drømme. Men det andet er, at hvis nu Norwegian bekøbler nogen, hvad man må forestille sig vil blive udgangen på det her. For eksempel IAG. Tænker du? Det tænker Jakob Petersen jo ikke, som jeg hører. Nej, men nu går vi videre. Men hvis det sker, så hvad hedder det... så kunne det jo godt være, at SAS ville blive købt af Lufthansa. Det er korrekt. Det er korrekt. Og det der er jo altid i spil. Man kan sige, at SAS bliver tit nævnt som kandidat nævnt som en overtagelseskandidat. Der er bare lige nødt til at minde om, at henover det seneste halvanden to år, der har svenskerne solgt ud af deres ejerandel. Nordmændene har solgt ud af deres ejerandel. SAS har sågar lavet en kapitalforhøjelse. Der er blevet skovlet så mange nye aktier ud i markedet, så hvis der har været nogen som helst, der havde haft lyst til at overtage SAS, så var det i den her omgang. Så var det altså sket. Jeg tror personligt ikke på, at den pilotstrække, som SAS lige har været igennem, at den har opmuntret nogen til at stille sig op i køen af potentielle overtager af SAS. Det var meget diplomatisk sagt. Jakob Petersen, det lyder lidt på dig som om, at SAS-aktien kommer til at flyve lidt lavt i et godt stykke tid, og så ligger der selvfølgelig nogle kurstrikker, der hedder opkøb i branchen. Er det sådan en okay analyse herfra? Ja, det er det. Altså, jeg skal lige grave det regnskab, der er kommet i dag ordentligt igen. I forbindelse med, at piloterne sendte SAS ud i den her dyre strække, der sænkede jeg min anbefaling på SAS til hold fra køb. Og nu skal jeg lige høre, hvad ledelsen siger nu her på telekonferencen, og så lige regnskabet ordentligt igen for at finde ud af, hvad skal ideen så være fremover. Det kan man jo også læse på vores hjemmeside, hvor der ligger analyser. Jakob Petersen, er det her klokken 10, der er conference call? Yes. Så kan det vi virker noget. Jeg så bare, Jakob, hvad hedder det, hvis jeg må sige et fornavn til dig, men det virkede som om, at de der udtalelser, der kom, at de så altså noget flov ud, at han, ham der Richard Gustafsson, han virkede som om, han føler sig noget groggy efter det her, at der er røget sådan en milliard ud af kassen, og at det ikke ser for sjovt ud. Altså, at de ikke engang kan love et overskud nu eller et eller andet. Ja, det kan blive hvad som helst, ikke? Ja, og det var også lige ved, at du kunne have hørt bumpet, da jeg faldt ned af stolen. Ej, så alvorligt var det ikke, men jeg er også overrasket i forhold til, at det SAS, der for 2 måneder siden lignede et selskab, der i den grad havde kurs mod et respektabelt overskud i det her regnskabsår, nu pludselig er et selskab, som kan stå i en situation, hvor det bliver vendt til underskud. Men det er det, der sker i luftfartsindustrien. Vi kan også se, at indtjeningsudviklingen er negativ på stort set alle andre flyselskaber i den her industri. Og SAS bliver ramt hårdt nu. Dels så er det, der sker i markedet, og dels så får man så lidt større modvind internt fra os. I første omgang fra den her pilotoverenskomst, og formentlig i fremtiden også fra andre overenskomster. Jakob Petersen, et sidste spørgsmål, hvor vi lige springer fra SAS, og så ud i den store åbne verden. Nu sidder du som aktieanalysechef oven på et EU-parlamentsvalg, og den her handelskrig, der kører her. Har du så justeret dine porteføljer her? Det var så i går, mandag? Ja, det har jeg ikke. Dertil var der ikke too bange nok i Europaparlamentsvalget. Vi ser stadigvæk en global portefølje, hvor vi vil have en lille overvægt af amerikanske aktier kontra europæiske, og hvor vi også ser lidt mere positivt på de fjernøstlige aktier i forhold til latinamerikanske. Så EP-valget har ikke ændret noget i den forbindelse, men det er klart, jeg holder hele tiden det her under overvågning i forhold til, hvor er de bedste afkastmuligheder. Det skal du også gøre, Jakob Petersen, jo. Det er det, du får det i penge. Ja, præcis. Og ved du, at du skal videre til conference call snart i SAS. Tusind tak for din tid, Jakob Petersen. Ja, velkommen der. Godt. Hej. Så leder altså Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank, og der er altså inde på sydbank.dk. I kan læse Jakob Petersens, blandt andres, analyser. Blev du mere lun på SAS efter den her snak? Nu kan du sige, at I behøver ikke gå ind og afbryde programmet, for han skal jo lige finde ud af, hvad han mener, så der går nok et par timer, inden han har fundet på et eller andet. Jeg vil også sige, at jeg synes, at det var de har fået et ordentligt slag over benet der. Det er der ingen tvivl om. Så er det jo sådan set for dem godt, at næste egen fremgang og andres modgang ikke at foragte, og det er jo det, Norwegian har, ikke? Men altså, det er jo ikke, fordi de selv gør det godt lige nu, så det var en lidt flov affære, men altså, selv lort har en pris, som man siger, ikke? Ude på Bøllandet. Spørgsmålet altså, prisen på Gylle, men hvad hedder det? Ej, men så ser man jo ikke med SAS, men det er jo... Hver dag er en lortedag, som slamsugeren han sagde. Ja, det er lidt en, hvad hedder det... jeg vil sige, det er de der 10 kroner, skal jeg høre. Hvad for? Jo, jamen, jeg vil sige, at de der 10 kroner, man kan få den til, det er jo temmelig billigt for SAS. Den er jo samme børsværdi som Norwegian, for ikke skal være løgn. Det er lidt morsomt, og de har jo ikke så meget gæld, men så i mere gammeldags omkostningsstruktur og sådan nogle forhold. Men øvrigt at sige, noget af det, som han jo sagde, Jacob, det er jo, han nævnte så måske på en lidt anden måde, end jeg vil gøre, at staterne har reduceret deres ejerandel. Det er kun Danmark, der holder ud jo. Hvor i gamle dage ejede de jo 51%, ikke? Og så havde sammen ikke 2-3 fordelinger, ikke? Med Sverige foran os. Men vi har jo beholdt vores, 2/7 af halvdelen, ikke? Og så har gode gamle dage havde Wallenberg jo så også sådan en 8-10% post ovenpå, ikke? Så ligesom at understrege, at det var svenskerne, der bestemt. Men der har de andre jo solgt, og det gør, at vi har ikke solgt Danmark, men det gør, at i dag kan du jo købe virksomheden. Det, indtil da var det jo blokeret hele tiden af, at staterne havde 51% af aktierne i SAS, og det har de ikke mere. Så derfor kan du jo sætte en annonce i avisen og sige, at du kan godt købe SAS. Og så sidder alle jo bare i finansudvalget og siger, jamen ligesom de kunne forære dongen væk, så kan de jo også forære det her væk. Derfor er det jo muligt i dag, hvor det ikke var det indtil for, det er jo kun 3 år siden, vel, at det var så Norge, der kom først, mener jeg, og så kom Sverige bagefter, og så blev der tegnet de der ekstra aktier, som man talte om, hvor der var cirka 10% ude med kapitalen med. Så på den måde er staternes, regeringernes magt over SAS jo gået ned, og dermed er den egentlig åben for Og de har jo samarbejdet med Lufthansa i mange, mange år. Også i det her, den her store alliance. Starlines. Den der. Ja. Mm. Ja, de også med. Nå, så, Lav, ja. Du kan jo tænke lidt over, om det er dagen, hvor at, der skal en SAS-aktie ind i din portefølje. Man skal jo altid købe, når de andre ikke vil. Og det ser ikke ud til, de har lyst. Kan vi ikke sige det? Den betingelse er i hvert fald opfyldt. Den nej, nummer et er der. Nå, men du skal måske også tænke over, om du skal gøre det, inden der er conference call kl. 10, og den kan blive talt op og talt varm. Det kan du så spekulere lidt på. Ja. Du kan også spekulere lidt over Teva, fordi på vores sms, som er 42 600 247, der kan du skrive spørgsmål ind, og der ligger en del spørgsmål omkring Teva. Du kan selvfølgelig også følge os på vores Facebook-side, der hedder Millionærklubben. Der livestreamer vi. Det gør vi hver dag, og der kan du i kommentarfeltet, I kan komme med tips og tricks til hinanden. Jeg holder primært øje med sms'en, som er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Nu springer vi til stigende oliepriser, og det gør vi sammen med Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Velkommen til, Ole. Jo, tak. Godmorgen. Hvorfor skal jeg blive ved med at betale over 11 kroner for min benzin, når jeg skal ud og køre? Hvad sker der? Der sker flere ting. Hvis vi lige kigger på benzinprisen i Europa, så er vi også lidt frem i øjeblikket, at der er nogen, der synes, det var en spændende idé at forurene den russiske olierørledning fra Rusland til Europa. Der skete af en eller anden årsag, kom der noget giftig stof ned i olien, som ikke må komme ned, og det har gjort, at rørlinjen er blevet, at transporten der er blevet begrænset. Det kommer til at hæve prisen i Europa, men det, du selvfølgelig vil hen imod, det er jo handelskrigen. Og der er ingen tvivl i øjeblikket, at vi har to store modstridende faktorer. Vi har en geopolitisk risiko i Mellemøsten. Vi har olieproducenter, som vedholder deres produktionsbeskæring. Mod det har vi sådan her handelskrig, som jo hvor stille og roligt tegner på, at den økonomiske udvikling, den kan godt gå ind og blive lidt presset over de kommende måneder. Så vi har et marked, hvor den vil ikke rigtig falde, fordi der er frygt for, at der er stramninger her på kort sigt. Men kigger vi længere ud af oliekurven, så ser vi pænt faldende priser, og der er sådan en kamp i øjeblikket mellem dem, der ligesom er makroorienteret, når de handler olie. De ser nogle skyer på horisonten. De vil gerne sælge olie, men de sælger ikke i fronten, fordi der har vi nogle markeder, der bliver holdt op af forskellige faktorer, så det er længere ud af kurven. Så vi har altså en meget forvredet kurve i øjeblikket, som siger høje priser her og nu, og lavere priser ud i fremtiden. Ja, må jeg lige spørge, altså er det et år frem, eller to år frem? Ja, eller hvad? Hvor langt ud af kurven skal vi? Hvor er vi henne? Du kan handle olie, amerikansk olie kan du handle 2, 3, 4 år ud, hvis man bare lige kigger på kort sigt, sådan en 6 måneders spænd mellem den nuværende, den flotteste kontrakt i øjeblikket, og 6 måneder ud, så ligger den handler $5-6 lavere. Og det er det højeste spænd mellem de to kontrakter i de sidste 5 år. Ja. Og det er jo ret unaturligt, at for ikke at blive for teknisk, men typisk når markedet stiger, så er det jo meget spekulativt køb, som driver den opad. Og nu her på det seneste, har vi jo dog trods alt set et tilbagesalg, men det her ikke betyder, at kurven ligesom er fladet samtidig, og det indikerer altså, der er en meget stor usikkerhed i markedet lige i øjeblikket, hvad det er, man skal, hvilken hest det er, man skal sætte sig på. Mm-hmm. Det lyder som om, at I olie- og råvaremarkedet, Ole Hansen, er fanget lidt i det samme spænd, som vi er på aktiemarkedet, nemlig en handelskrig, hvor vi ikke ved, om det skal gå den ene eller den anden vej. Det kan du tro, og det er også det, der gør, at vi har ligget her nu omkring de $70 på Nordsjøolien den sidste måneds tid, og vi har haft ganske mange nyheder, som til andre tider kunne have drevet markedet. Vi havde for nylig nogle skibe, der fik nogle lækager nede i Mellemøsten, eller nede i Golfen, nede i Mellemøsten, ja. Og det ville før i tiden måske have skabt en ret kraftig prisstigning i frygt for, at de begyndte at skyde på hinanden, men det er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, og man kan også argumentere, hvor meget tørstig er Trump efter en krig i Mellemøsten, når han har et primærvalg eller et valg, præsidentvalg, han skal kæmpe her om et års tid. Han har jo to ting, han ligesom måler sig selv på. Det er lave oliepriser og høje aktiepriser. Og går han i gang i... Begynder han at skyde efter... Begynder de at eskalere situationen dernede, så får han i hvert fald ikke de to ting på kort sigt i hvert fald. Mm-hmm. Der er jo en anden ting, der er kastet ind i den her handelskrig, Ole Hansen. Det er det, vi kalder en strategisk vigtig råvare. At Kina jo sidder på, hvad er det, en 95-97% af det, vi kalder sjældne jordarter. Og det er jo et godt kort, de sidder med der. Hvad foregår der i sådan prismæssigt i den gruppe af mineraler? Ja, vi skal til at vende os til navne som dysprosium og neodymium og terbium, scandium, hvad der også egentlig hedder, og europium. Der er 17 de her sjældne metaller, som så udgør den gruppe, og det er jo utrolig vigtigt, for det bliver brugt i alt fra mobiler til batterier, magneter og vindturbiner, og det er også involveret i kamera, missil. Ja, det der neodym og noget, det er jo Grundfos, der bruger det, så vidt jeg husker. Der har der også været lidt knas med dem tilbage i 2010-2011 eller sådan noget. Lige præcis, så ja. Det er en ret fascinerende historie, for det der rent faktisk sker jo, det er, at Kina står på cirka 80% af den globale produktion, men de har kun omkring 37% af de produktionen. Du har lidt dårlig forbindelse, Ole Hansen. Kan du enten sidde stille, eller tage lidt længere tæt på? Der var du. Ja. Vi prøver igen. Det var bedre. Det der er ved det, det er jo, metallerne er sådan set ikke sjældne, men det der skaber sjældenheden, det er noget forbandet skidt at raffinere og udvikle og udvinde, og det er kineserne altså sat sig på. Så mens de kun har cirka godt en tredjedel af reserverne, så sidder de også på 80% af salget i øjeblikket. Der har de lidt klemme på USA, fordi selv til militærsystemerne er USA afhængig af de her sjældne metaller fra Kina til import. Og det hele stammer tilbage fra, du nævnte selv 2010, hvor vi sidste gang stiftede bekendtskab med det, hvor vi så et markant stigende marked. Der var lige en lille krise mellem Kina og Japan, hvor Kina i en kort periode de stoppede eksport til Japan, som selvfølgelig er en meget stor elektronikproducent. Og det skabte nogle bølger videre i det globale marked, så vi så en markant stigning engang. Siden det er så faldet tilbage, så priserne ligger forholdsvis stabile. Vi så lige et par japanske aktier, eller kinesiske aktier, stige voldsomt her for nyligt, da der kom fornyet fokus på det. Ser du sådan en stigende spekulative positioner inden for de her områder, Ole Hansen, i halen på den her handelskrig, der nu eskalerer igen? Nej, det vi ser først og fremmest, det er, at vi får en masse forspørgsler om, hvad er det her for noget? Er det noget, man kan handle? Og spørgsmålet og svaret er desværre, at det er lidt begrænset. Altså, der er mange aktier, man kan handle, men ofte fungerer de selskaber, at det er sådan lidt med et biprodukt, de laver. Der er ganske få selskaber, som har, hvor de er rene sjældmetallerproducenter. Og en af dem er blandt andet et australsk selskab, der hedder Lynas, L-Y-N-A-S, Lynas Corp. Mm-hmm. Og udover det, så er der en enkelt ETF. Men hvis man kigger på dens år til dato og performance, så tror jeg, den er nede med omkring 40%, de sidste 12 måneder. Så det har ikke været nogen brillant investering indtil videre, men der er lige et par enkelte muligheder der. Så det er lidt i starten også med Bitcoin, hvor hvis man ikke havde adgang til det, til direkte til at gå handle i Bitcoin, så var som de afledte produkter var, udbuddet af afledte produkter var ret begrænset. Men må jeg spørge dig om noget, Ole? Fordi det er jo sådan noget, vi aldrig hører. Det er jo sådan noget, vi ser. Det er jo ikke sådan noget, vi møder i hjemme, så er det ikke noget, vi har forstand på hjemme. Men altså, er det milliardindustrier også? Hvad er kiloprisen på nogle af de der? Har du sådan nogle sjove kilopriser på, hvad sådan noget skræmmende kost? Neodym. Ja, lidt af det. Det skulle jeg lige have taget med mig. Men ved du hvad, Ole, jeg tror simpelthen, vi skal lave det, som Lav Svendsen siger, så er det jo et super interessant emne, og jeg tror simpelthen, vi skal have dig i studiet også, forbindelsen er lidt, så vi får dig lidt tættere på. Ja. Så kan vi tage snakken, men tak fordi du var med os i dag, Ole Hansen, lige at tage forbi olie og de her sjældne jordarter. Fortsat god dag. Selv tak. Godt. Hej. Neodym. Jamen, jeg ved godt, det er de der, men altså spørgsmålet er jo også, hvor meget tæller de? Ja, og det er jo klart også det der, men det spørgsmål, han så taler om, som jo er lidt sjovt, det der med, at han siger, at de har kun 37% af verdens kendte reserver. Man skal huske det ordet kendt, ikke? For det kan jo blive meget større. Men de har 80% af produktionen, ikke? Mm. Og det er jo problemet med nogle af de der ting, at faktisk gør sådan nogen sig jo sikkert i virkeligheden en tjeneste af, at de producerer nu. Fordi i løbet af ingen tid, så er det der blevet overhalet af noget andet. Og så kan det blive liggende nede i jorden de næste millioner år, uden at nogen vil røre ved det. I forhold til olieprisen, det du har hørt Ole Hansen sige her, det der foregår der, er det noget, der sådan kan skabe yderligere valg at tage stilling til ind i dine beslutninger omkring SAS? Ja, altså jeg har jo den formodning, jeg har jo lavet sådan en gæt på, hvad jeg tror, det kommer til at ske resten af året, og at olieprisen faktisk vil falde, men at måske skal vi op og røre $80. Nu den, jeg viser dig frem, nu det er jo $70 for brændt Nordsjøolien, ikke? Men hvad hedder det, at det kan godt være, at den kravler op i 80, men så tror jeg simpelthen, at markedet nærmest kollapser, fordi så vil det nemlig ske det, som han taler om, Det vidste jeg ikke var tilfældet nu, men at det, jeg tror kommer til at ske, det er, at, at hvis du kommer op, og ligesom prisen klinger på et kan man sige, virkelig godt niveau, men altså stadigvæk lavere end der, hvor det faldt fra på $110 i sommeren 2014, ikke? Det er jo det, der er den store krakpunktet på oliemarkedet, ikke? Så tror jeg bare, der vil ske det, at olie, rigtige olieproducenter, der har olie i jorden, hvor i verden det er henne, de sidder simpelthen og siger, nu sælger vi 3 års produktion frem. Vi tager og siger, at vi har så mange tønder hvert år. Bum, I får dem første år, andet år, tredje år. Og så har vi jo så de næste 15-20 års produktion. Dem har vi så som åben position. Fordi så har vi graderet vores indtjening frem for, at lige pludselig kollapser prisen, og så er vi tilbage i modergrøften, hvor de går jo ud af, bliver jo urentable på vej nedad, ikke? Og det er jo klart, at der er meget olie. Der bliver jo ikke produceret olie på den her jord, som koster over $50 per tønde. Det gør der altså, ikke? Men det er jo derned til, at du går cirka, og det er jo så tjæresand og amerikansk skiferolie, og der ligger der mellem 40 og 50, og så går du nedad, ikke? Og noget olie koster kun $3-4. Der er oliefælder i USA stadigvæk, som koster $5. Men med også olierom er det jo måske 2 eller 3, men altså, at så vil de gradere profitten, fordi ellers så ender de jo med, at banken slår dem ihjel, og alle de der, særligt de der, det er jo også derfor, du har, der er jo den der med skifolien, altså mere rigtig, end man tror, at produktionen i USA vokser jo hele tiden, og det er fordi, de der, der har sådan en anden, hvis du har en anden farm, eller hvad du har, så gælder det jo om at få suget op, mens det er penge værd. Og de der mennesker er jo følsomme. Det er jo ikke Exxon, der bare kan sætte sig ned og sige, jamen så venter vi lige om 2-3 år, så får vi meget mere for det, end de gør i dag. De er jo nødt til at få penge hjem for at betale deres kreditforening. Så derfor er der vækst i den amerikanske produktion. Faktisk noget af det går faktisk til Kina, for ikke skulle være løgn. Lars Svendsen, vi har været omkring dagens regnskaber for SAS og for Matas. Ja. Vi har været omkring olie, og vi har været omkring sjældne jordarter. Nu skal vi til Teva. Der ligger på spørgsmål her på sms'en, men jeg ved, du har skrevet en dugfrisk analyse, ja, som var i Berlingske i går mandag. Ja. Hvad er der nyt under solen, når vi taler Teva? Ja, men det taler vi jo tit. Ja, og det er jo fordi, at vi har Kåre Schultz siden dernede og ved at rette den her virksomhed op med sine 40.000 ansatte. Det er lige så stor som nu, sådan set, i regnede mennesker, ikke? Men hvad hedder det, at det er jo lavpunktsåret i, eller skulle gerne være i hvert fald, så har jeg regnet forkert, på indtjeningen, hvor ligesom, at de har maksimal modgang. Og der er jo modgang fra et gammelt skleroseprodukt, eller ikke specielt gammelt, men altså det patentet er løbet fra dem. Det hedder Copaxone. Og så er de 2 nye produkter. Det ene er mod det her nye mod migræne, hvor du får en injektion, der kan holde i 1 måned eller 3 måneder, for den sags skyld, kunne du også bruge det. Mm. Men det er et meget, meget dyrt produkt. Og så har du et mod, så vidt jeg forstår det, det der Korea, det er nogle rystelser, du har, hvis du lider af Huntingtons sygdom. Det er en arvelig sygdom. Det er man ikke, der er 3-4 millioner mennesker på jorden, der har den. Det er en arvelig sygdom. Men At det er sådan de nye produkter, men det. Og så har de jo den her konkurrence, eller at generisk medicin i USA er jo blevet presset ned af i profit, og det de andre steder går det, resten af verden og Europa går sådan set uforandret for generisk medicin, altså kopi, kalder vi det for, ikke? Mm. Medicin, hvor patenterne løber ud. Men det gør USA ikke, og derfor er profitten i USA kommet under pres, og så har de så haft den her nye omgang. Det var det, der skete. Aktien faldt fra 14 til, hvor jeg har købt sidste position, herned til 11, det var jo fordi, der så kom en sag op om, at de har retssager imod sig, eller erstatningskrav fra amerikanske stater, ikke alle stater, men nogle af dem, som mener, at hele, hvad hedder det, generikabranchen, kopibranchen, ved, at de skulle have lavet pris, måske, om de holdt et møde, hvor de sidder sammen om bordet og aftalte, men i hvert fald på en eller anden måde koordineret at få presset priserne gevaldigt op på. Og det er jo så mest de her produkter, og det er jo så igen det der med medierne, opioider, det er jo, smertestillende medicin. Ikke? Og det er jo så også igen sådan en, at noget folk er opmærksom på, fordi der jo, altså, de taler jo om, der er jo byer i USA, hvor folk nærmest sidder og bruger opioider, som de bruger narkotika. Ikke? Altså jeg ved det ikke, men det er jo en af de der historiesniksnak, og alle bliver sure og gale, og hvad ved jeg. Og så kører den rundt 5 gange, og så siger det ligesom, at det er Jyske Banks skyld, at der er nogen, der har overført nogle penge igennem fra... Lad os lige holde os til TV, så. Ja. Nej, men altså, de bliver ligesom trukket ind, og der indgik, valgte de jo så, og det er jo typisk for Kåre Schuster, han gider ikke stå og skinne, så 85 millioner gav han Oklahoma for at få fred. Det vi ikke kan, dollar. Ja, tak. Selv lidt, ikke? Selv lidt. Og det er jo sådan typisk den holdning, han har, og det øvrigt har Teva jo, og andre generikere også. De har generelt i Teva er et godt nøgletal for dem, det er, at hvert år har de ca. 500 millioner dollar i udgift til advokater, erstatninger, øvl og bøvl og patentovertrædelser. Ja, det ligger der omkring. Sidste år var den modsat, fordi der fik de nogle penge tilbage fra nogen, de havde op at skændes med, men hvad hedder det? De er storforbrugere af advokater, og det er en del af spillet, fordi de hele tiden, de er nødsaget til at være først eller meget tidligt ude med et nyt produkt, og så er det sådan noget stregspil, ikke? Tør du lige begynde lidt før og siger, er det patent, og det blev indlæret 2 dage for sent, så gør vi det alligevel. Advokaten kommer og siger, den er helt god, ikke? Så kommer en eller anden original for og siger, det vil jeg ikke finde os i, og så og bla bla bla. Altså, så hvad tænker Lars Svendsen, hvis jeg er Teva-aktionær? Jeg mener, at de er jo, altså ja, til kurs 11 ligger den jo nede i nu. Jeg mener, at det er en opsamlingsmulighed ud over alle grænser, men jeg har jo købt stort set, hvad jeg kan tillade mig at købe ind, så jeg er midt. Så jeg kan bare sidde og konstatere, at nu kan de andre få det meget billigere, end jeg fik mine, og det er jo ærgerligt for mig, men det er jo godt for dem. Og jeg vil sige, at jeg turde godt være med, og jeg mener, at han har greb om. Vi prøver så at finde ud af, hvor meget, vi prøver faktisk i verdens finde ud af, hvis vi kan, jeg ved ikke, om vi kan, finde ud af, hvor meget har han fået fred med, fordi der er jo altså 51 ovenkøbet amerikanske stater, hvis vi tager Costa Rica med, men hvad hedder det, hvor mange har han fået fred med? Er det kun med Oklahoma, eller er det en større gruppe, han i virkeligheden via dem har settlet med? Ja, Så fordi ellers også, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis han skal have 20, det er jo ikke 50 gange, men det kan være, at det kan blive 20 gange så meget, så er der altså års overskud, halvdelen års overskud, der er smidt ud af vinduet. Der ligger en du frisk analyse på Teva, på Berlingske, som vi skal have. Ja, men jeg er jo blevet overhalet den der. Det er jo så ny, ja, det er jo... hvor han så... Men altså, vi ved, at det der var der, men det vidste vi sådan set også i forvejen. Der var bare ikke sat tal på. Ligesom Danske Bank, der ved vi også godt, at de har en lort liggende og skal betale noget. Men der er ingen, der ved, om det er... Hvor meget den lugter. Ja, det er Danske Finanstilsyn skal have 5 millioner kroner, og Amerika skal have 1 milliard, og EU skal have 1 milliard. Vi ved det ikke. Men Teva er en opsamlingsmulighed i dine øjne, Lars. Ja, det mener jeg, fordi de er også på vej op. Men man skal bare være klar over, at det er ligesom det med det mørkeste før daggry, ikke? At de er... 2019 er... lavpunktsår, hvor de stadigvæk vil tjene, de skulle kunne tjene 2,5 kroner på en aktie, 2,5 milliard dollar, så det er jo også 20 milliarder kroner. Det er jo ret mange penge, men hvad hedder det, det er ligesom lavpunktsår, hvor så skal det begynde at gå op ad. Det var Teva. Ja. Brian Andersen har skrevet her på vores sms, vi kan lige nu omkring det. Hej Millionærklub, der er rygter om et samarbejde mellem Fiat Chrysler og Renault. Hvordan ser I fremtiden for dette samarbejde over FCA, aktien for Chrysler, aktien værd, samler op, holde på? Ja, de rygter fandt i går til en stigning på henholdsvis 11% til Fiat Chrysler og 14% til Renault. Hvordan ser du på det her samarbejde, Svendsen? Jamen, det er jo, man kan sige, Fiat Chrysler er jo en mere almindelig bilfabrik. Måske hårdt at sige massemarked, men Renault er jo ikke massemarked, men altså Fiat Chrysler ligger jo så også lidt i det der felt, ikke? Men så hvad hedder det, altså jeg ved godt, der er nogen, der har været meget glade for den. Jeg holder jo mere af de tyske dyre mærker, som jo er Volkswagen, BMW og Mercedes, ikke? Og de her aktier, de er jo lav PE-aktier, og det gælder jo sådan set også, at nu er Ford jo må lave en meget stor nedskæring for den. Jeg så det, 10%. Ja, vi snakker om den. Skal, vil de sagde, at de vil skære ned i personalet, ja. Men han klarer sig lidt, men det er jo en del af udviklingen mod fusion, ingen tvivl om det. Og Renault er jo forlovet med Nissan, skal vi lige huske at sige. Så han er jo sådan set på en eller anden måde med i det der. Han er med. Ja. Men hvad hedder det, at... hvad hedder det, man skal, det er det værste med dem. Det er, at Nissan følger jo altid med. Nå. Men at... altså, jeg mener, jamen, jeg du er mere tror til den tyske side. Nej, ja, jeg er mere til... Jamen, jeg, ja. Men det er mere også spørgsmål om, at det er high-end-bilerne. Det er der, jeg mener, at... Og de handles jo til P8, og det gør Chrysler sådan set også, men... Nej, jeg er ikke så... Jeg kan ikke sådan se det store lys i det, men det er en naturlig udvikling, og der er nok ikke så meget at gøre ved det. Således er vi 1 minut i lukketid, Lars Svendsen, skal jeg fortælle, at du står og kigger på de andre, kan jeg se. Ja. Skal vi lige tage en runde og se, hvor lunt vi ligger i svinget? Ja, så får du den. Jamen, vi ligger jo lunt ved, at... at hvad hedder det, hvis jeg kunne læse med ud af brænderen her, at Matas, han er jo, han er op, kun op med knap 5%, mm. og Sats, han får omvendt 5,5 ned 9,7. Ja, det er en ond dag for Sats. Nu skal han så i gang klokken 10, men... Der er kontingskål, ja, i Sats klokken 10. Det kan jo så tale, ja, mere ned, eller måske lidt op. Markedet Danmark er op med 0,5%, og Tyskland er uforandret lige under, mm. under 0-streg. Og du det har ikke besluttet dig endnu, Lars Vendsen? Nej, jeg har ikke været endnu i hvert fald. Nej. Men altså, det... Det er jo det, men man skal jo også turde købe, når det hele er, ser dårligt ud, ikke? Ja. Så altså, det er jo klart, at hvis SAS koster 8 om 2 timer, fordi han har siddet og... Så vil du ærge dig en vis lemmestil ud af bukserne? Jamen, så vil jeg hellere købe på 8, og der må sige, det er vel det, jeg sidder og kigger på nu. Men så nu må jeg se, om vi tør bytte rundt, men ja, det, man skal jo turde. Du er en mand, der har turet hjemme i Herklub, i hvert fald i indeværende år, og du, skal vi få den gode nyhed med her aller til sidst, det er, hvor... Hvad din portefølje lyder på, der startede med 347.000. Ja, det var, jeg vil sige 345. Det er 47. Tillykke. Ja, tak for Lars Svendsen, tak fordi du var med. Tak fordi I lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og der er vi kl. 9.05.